بابو تفسیر العرایا دا سه دی کنه تاسو مخکې حدیث کې وې یو سړی بل په خپل باغ دغه دی دا مخکې دا مسله وه چې رسول الله دا بیع مزابنې نه منع فرمایلې ده. مزابنه دې ته وایي چې د کجورې د پاسه میوه ده او هغه خرڅه کې پاټکل په چای خرڅه کې په هغه کجورو چې هغه پیمانۍ دې کجوره کې به څونه مالي څونه میوه به وي یاره دوه دړۍ به وي اندازه شوه راشه چې دوه دړۍ دله درکمه کجورې دا ماله ره زما نصیب دی که زیاته شوه زما او که کمه شوه زما تاوان رسول الله د دین منې فرمیلې ده لیکن اجازه ورکړې ده د عرایا لیکن رسول الله اجازه ورکړې ده د عرایا امام بخاری را پاسی تفسیر دته د عرایا کوي چې عرایا څه ته وایي نو وایي بابو تفسیر العرایا دا باب دی د تفسیر د عرایا عرایا دا عربی ټکی دی یو ته عریتون وی عریه چې جمع شي عرایا عریه څه ته وی بخشش عطیه چا ته سیز ورکې خاص کر دا په اونو کې استعمالیږي موسم دی د میوو موسم دی ته یو غریب لا په خپل باغ کې بخشش کې یوه ونه ورکې چې هلکه د دې اونې میوې سته په کال کې په موسم کې چې دی د خپل باغ یوه ونه راوالې او د هغې میوې چاته ورکې تا ورته بخشش ورکړې دې ته عربۍ کې څه وایي عریه جمع څه راځي عرایا بخششونه عطویې دا امام شافعی رحمه الله او حضرت امام صاحب د دې مختلف تفسیرونه کوي بخاری کې به سره شي حضرت امام صاحب وایي د باغ والا ته به مالک وایې ښه او چې دا چالی ورکړې ده نو دې ته فقیر وایې بس خبره به اسانه باغ والا یو فقیر له ونه ورکي چې زه دا څه کالې دا دې میوسته دا فقیر به هر وخت کې رامنډې والې دی خپلې ونې له چې راونې ته به رامنډې والې د ده په راتلو به د باغ والا ته تکلیف و د ده په راتلو به د باغ والا له تکلیف و نو د ده د تکلیف ته ختمېدو دپاره دا مالک به ولګي د فقیر ته به یې وایي چې راشه مړه شي په دې ونه کې څومره میوی اندازه که چې هغو نه دله درکم او بیا راځمه نو دوی به اندازه ولګوله مثلا دې کې دوه دړۍ دي راشه چې دوه دړۍ دغه له درکم کجورې ولی بیا ورکه فقیر به خلاص شو دا خو اوس ګوره په ونه کې میوه ده او په اټکل دې ولګوه او په اټکل دې ولدلته کجورې ورکړې نو دا وایي دا جایز دی دا ولې جایز دی نو دې ته به ګورې علت په دې کې ضرورت د فقیر دی علت په دې کې ضرورت د مالک دی هلته مالک غریب ته دغه دی تکلیف دی چې هر وخت دی راځي شریعت د دې اجازه وکړه امام شافعي صاحب د دې بل شان تفسیر کوي هغه وایي عریه دې ته وایي ته مالک اولګې یو غریب لا یو ونه ورکی ونه چې ونه ولا ورکی چې دا ستا شوه نو امیدګله غریب کې صبرې غریب کې صبر چېرته هوږي تږي نو هغه بچی صبر نه کوي نو هغه محتاج دی ضرورت دی هغه د مالک ته ووایي چې ماما زمون خو د بچو صبر نه کیږي دا میوه رانواله او نغده راله راکه وی خدا ستا پهونه کې بسونه می وی وی دوه دړې وی راشه چې دوه دړې درکم. نو که ستاسو خیالی دلته چې موږ دا جواز وکړو نو دی کې سره علت چې دی نو هغه ضرورت د فقیر دی هغه دا معنی کوي. خیر باب تفسیر الارایا دا باب دی د تفسیر د ارایا. ما درته وی ارایا جمع ده مفرد د هغې سره ځي اریه د اریې معنی څه ده عطویه بخشش خدا خاص کر په ونو کې راځي ښه چې چاله میخه ورکې لنګه چې د دې نه شوده خوره چاله غوا ورکې چې د دې شوده خوره بیا ماله غواره هغې ته منیحه وی منیحه او چې ونه وله ورکې دا دغه شوه عریه. وقال مالک او ویلی دی امام مالک رحمه الله دغه صاحب مذهب چې دی العریتو عریه څه ته وی ان یعری الرجل چې ورکي یو سړی عریه څه ته وی ان یعری الرجل چې ورکي یو سړی الرجل بل سړی ته مالک د باغ ولګي یو فقیر ته ورکي سوال ورکی النخلتا وندک جوری النخلتا وندک جوری چه لکا سکالی ده دی که جوری میوه دستاشوه از ده فقیر ار وقت که روانی زمان سنگشو که جوری میوه پخده و کنه ده پخار وقت را منده وی سمیت ازا بیاده تا تکلیف رسی سمیت ازا بیاده مالک تا تکلیف رسی گی بی دخولیه پا داخلی دو دا دی فقیر علیه پا دا اس آغا ار وقت باغ لرا منده وی او پا باغ که بیا دا دی مالک بال بچمی سمیت ازا بیا دی مالک دا باغ تا تکلیف رسیگی بی دخولیه پا داخلی دو دا فقیر علیه پا دی مالک نو چون که دا مالک ضرورت تی مالک تا مشکلات تی دا دی وجه نفروخ حسلهو نو اجازه وکړی شوه دی مالک ته فروخ صله اجازه وکړی شوه دی مالک ته ان یشتریها چې دی واخلي دغه ونه منه د دې فقیر نه ورته وایي ستا په دا ونه کې فقیره چې ما درکړې ده سونه میوه بی وایي دوه دړی بی وایي راشه چې دوه دړی دره درکم دغه ونه تې والي پسې تې والي بې تمارې نه په کجورو باندې. دا امام مالک رحمه الله کوي دقه تفسیر دا حضرت امام صاحب هم کوي. وقال ابن ادریس او ویلی دی ابن ادریس څوک دی ځنې خلک وایي دا عبدالله ابن ادریس کوفی دی دا یو لوی عالم محدث او په دې کوفه کې به اوسېده نوم یې عبدالله او د پلار نوم یې دی ادریس. لیکن ریاضا اکثر خلک وایي نه دې نه مراد امام شافعي صاحب ځکه محمد ابن ادریس ښه او ویلی دی که هغه ته مراد شوم صحیح ده او ویلی دی محمد ابن ادریس چې لا تکونو الا بالکیل نبای دا مگر پا پیمانه من تمره دا تمرونه یدن بیدن لاس پلاس ولا تکونو بلا جرافی یا بل جرافی او نبای دا پاتکل نبای دا پاتکل دا لالال بل پلو تفسیر تا زنی خلک دا عریه بل شان تفسیر کوي څنګه ستا باغ نشته دی کور کې د سره کجوري دي خو وچې کجوري دي دا بازار کې نه خرڅېږي دا جان سیبانې چې روړي بازار کې د په کور کې د سره کجوري دي خو وچې تا ته بچي وایي بابا موږ له تازه کجوري راوړه بچان د ته وایي بابا موږ له تازه کجورې راوړه او تا کره تازه کجورې نشته نو ته لاړ شي باغ والا سره خبره وکړي چې هلکه لس دغه مثلا 15 پیمانه او چې کجوري بدل درکمه او ته مال 15 پیمانه تازه کجوري راکا. دا معامله جایز ده که دا جایز نه ده؟ تا سره کور کې او چې کجوري دي، ستا بچی څه غواړي؟ تازه کجوري غواړي، دا شنې تازه. ته راشې باغ والا سره خبره وکړې چې ماما مالا دوه پیمانې یا درې پیمانې کجوري راکا تازه، زه بدله دوه پیمانې درې پیمانې اوشې کجوري درکم. دا جایز دي که دا جایز نه دي؟ عقل خو وایي چې دا دې جایز نه شي. ولې؟ ځکه چې که په ټولې کې ریاضه نو که ستا خیال یې ګورې اوچې کجوري سپکې او شنې کجوري درنې وي، نو دا خو بیا زیات او کم راځي. دقه شنې کجوري که به سبا وچې شوې کمیږي په پیمانه کې، نو په پیمانه چې دې اوچې کجوري راغونډې شوي وي هغه کمې وي او دا دغه ډېرې راځي، ډېرېږي. همدغه تازه کجوري چې بیا وچې شي بیا کمیږي، نو په کار چې دا دې جایز نه شي. وایي نه الا العرایا، مګر دا جایز دي. نو ما وې د عریې دویمه معنی څه وکړه؟ تاسو کره وچې کجوري دي، ستا بچي تا ته څه وایي؟ باباجي ماله تازه شنې کجوري راوړه. نو ته ما وې باغ والا سره خبره وکړې چې هلکه لس دړې کجوري راکا شنې، زه بدله لس دړې مثلا دغه درکم وچې کجوري. دا معامله جایز ده که نه ده جایز؟ وایي جایز ده. اوس وګورئ که نه، ابن ادریس وایي لا تکونو الا بالکیل، دا به په اټکل نه، دا به په پیمانو وي. ښه، هغه وچې کجوري به هم په پیمانو وي او چې د باغ والا نه اخلی شنې به هم په پیمانو وي. او یدن بی یدن، قرض بم پکینی، لاس په لاس بی. ولا تکونو بالجراف، او نبی پاتکل بانده نه. دا زن خلک دا دغه کوي. الک دا دی خبر دلیل و مما او دا هغه دلائلونا یو قویه چه هغه تقویت کوي د ابن ادریسو. دا ابن ادریس چه کما تفسیر دا عریه او که د دې لپاره یو قوي دلیل، مقوي دلیل څه دی؟ هغه قول سهل ابن ابي حسمه، هغه دا قول دی د سهل ابن ابي حسمه، لوی صحابي دی. هغه څه وایي؟ وایي هلکه عریه کوې خو تر د 15 وسقو پورې، د 15 وسقو نه زیاته عریه مه کوئ. ګورئ 15 وسقه رالل، مطلب د دې دا د دواړو طرفو ته شی پیمانه کې. ا دې حدیث را وساک څه ته وایي؟ شپېتو پیمانو ته وایي. ښه، بالاوسق الموسقه، په هغه سټو پیمانه کړی شوو سره. وقال ابن اسحاق، او ویلی دی ابن اسحاق فی حدیثه، په هغه خپل حدیث کې چې دې کوم حدیث نقل کوي، عن نافع، دا حضرت نافینا، عن ابن عمر، اگر روایت کی دا عبدالله ابن عمر نه، نو هغه داسې دی چې کانت العرایا، عرایا به څه وي؟ ان یعری الرجل، چې ورکي یو سړی فی ماله، په خپل مال کې او په خپل باغ کې، فقیر ته، النخلته، یو کجوره، والنخلتین، یا دوه کجورې. نو دا تفسیر او هغه د امام مالک تفسیر او زمونږ د امام صاحب کم تفسیر شې دا یو شی دی. وقال یزید عن سفیان ابن حسین، سفیان ابن حسین څه وایي؟ العرایا، عرایا څه ته وایي؟ نخلن، دا کجوري وي. کانت توهب للمساکین، چې هغه به بخلې کېدې مسکینانو ته، مالک به ولګېده غریبانانو ته، به یو باغ کې یو څو کجوري ورو بخلې. نو ما وی غریب چرته انتظار کولی شا خو گیتگی فلا یستطيعون نو دی با طاقت نه لر ای انتظرو بها چې دوی انتظار وکړي دی ته دا کجوري را پخی شي. مالک پس به ار وخت را روانو نو رخص لهم دوی ته اجازه وکړی شو ان یبیعوها چې دوی دا خرسی کی بما شاءو په هغه شی د دوی خوښۍ مینه تمرې د کجورو نه که په یو سای خرڅوي که په دویو خرڅوي که په دریو خرڅوي. وایه بیا ځه ویلی شي. ان رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حدیث پرون هم تیر شوی دی. عبدالله ابن عمر لگی د دې حدیث روایت د چا نه کوي؟ د حضرت زید ابن ثابت نه. دې ته د استادان وایي روایت د صحابي د صحابینه. ان رسول الله صلی الله علیه وسلم یقینا د الله رسول رخص هغه اجازه ورکړې ده فی العرایا په عرایو کې. عرایو ماغه کجورې چې مالک فقیر ته ورکي او بیا د فقیر د راتلو د وجې نه مالک ته بیا تکلیف وي نو دې ورته وایي راشه د دې اندازه ولګوه چې څومره کجورې دونه به دره درکم. ان تباع چې دا خر شي بی خرڅه ها په اټکل اټکل دا دی دیونه کې به څومره وي یاره دوه دړی بهوي ښه دوه دړی بهوي راشه چې دوه دړی له درکم کیلن په پیمانه. قال موسی بن عقبه موسی ابن عقبه وی والعرایا نخلات عرایا به څه وې دا به هغه کجورې وې معلومات معلومې کجورې به وي هلکه دا کجوره دا کجوره فقیره دا ستا شوه او یاتیها دې به راغې هغې ته دا مالک فیشتریها نو هغه به بیا واغشتې چې هلکه فقیره ستا د راتګ د وجې نه مونږ ته تکلیف دی هغه بیا واغشتې. بابو بیع الثمار قبل ان یبدو صلاحها کومه مسله چې ډیره اهمه وي او قوم د هغې مسلې خیال نه ساتي نو دې بار بار بابونه ورته ږدي بار بار او په هر طرف یې بیانوي چې دا مسله د دې خلکو ذهن کې راشي. د امام بخاري رحمه الله په زمانه کې به همداسې و خلکو به باغونه خرڅول اس بنو خو چې دا سپرلی به راغې دا تاجران به رامخکې شو خلکو نه به باغونه اغشتل باغ به ګل نیولې و دوی به باغ به غوټې نیولې وې دوی به خرڅول. او شریعت کې مسله دا دی چې نه د هغه باغ چې میوه کې صلاحیت نه راغلی د هغې نه مخکې خرڅول دا جایز نه دي نو دی په ما بار بار پرې بابونه ږدي. دا باب دی د څه شي بیع الثمار د خرڅولو د میوو قبل ان یبدو مخکې د هغې نه چې ښکاره شي صلاحها درستوالی د هغې هغه میوه کې لا درستوالی نه راغلی او تی خرڅې دا جایز دی که دا جایز نه دي دا به درته ووایي هدایه کې هم تاسو ویلي وو د میوې درستوالی څه دی. د میوې درستوالی لکه حدیثو کې راځي د امامان وایي چې که دا میوه پخه سری چې دې کې سوروالی پیدا شي معمولي سوروالی که هغه میوه زیړی چې پخه شي نو دې کچه میوه کې څه راشي زیړوالی دا راشي که هغه توره میوه نو صلاحیت یې دا دی چې د شنه میوه کې دغه راشي توروالی. حضرت امام صاحب د میوې صلاحیت دې ته وایي چې یا تأمن العاهت د آفت نه په امن شي. دا باغوانان په دې پوهیږي دا غوټۍ چې باغ وکړي نو بیا د غوټۍ سره وړه غوندې دانه ونیسي خطره د دې وي چې دا چېرته خرابی نه شي لکه بیا راخه کیږي راخه کیږي راخه کیږي خو خطره وي دا شینولې نه دی چې دومره شي نو بیا باغ والا خوشاله شي چې زهره خیره سره میوه چې دی د افت نه دغه شوه محفوظه شوه. نو امام صاحب د دې معنی دا کوي چې ښکاره شي د هغې صلاحیت، یعنی د هغې امن را شي، نه دغه نه د افت نه چې افت به بیا نه راځي. وقال الليس، ویلی دی حضرت لیس، دا لیس په خپل زمانه کې ډیر لوی محدث، دا د امام مالک رحمه الله هم عصر دی، عن ابي الزناد عن عروه ابن زبير يحدث، عروه ابن زبير به حدیث بیانو، عن سهل ابن ابي حسم الانصاري من بني حارثه. الکه دا سهل ابن ابي حسم څوک دی؟ وی دا د بني حارثه قبیله دی. انه حدثه، چې دې سهل حدیث بیان کړی دی عروته، عن زید ابن ثابت، هغه د چانه روایت کی؟ د زید ابن ثابت نه. قال دی وی کان الناس فی عهد رسول الله سلام، او خلق په زمانه د پیغمبر علیه السلام کې، رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هجرت وکړو، د مدینه خلق ندی، اوی با کچه با غونه غشتل، یو سړی براغی میوه بالا صلاحیت او پکې نو شوی، دی با کچه پچه میوه واغشته. نو چې بیا با باغ پوخ شو، باغ رو بیشو کو، مالک د باغ براغی دی جاردار تا بیوی پیسی را که کنه چه باغ دی را نغشته دی. نو ده بلانجه شروع کرده، کله بیوی افت پی راغی، کله بیوی بیماری پی رالیلا، کله بیوی میوی خراب شوی، دل تا با جگره شوی. مالک دا باغ با وطوی زستا پا میوو خرابی دو سکوم و پا افت سکوم، ما تا سر خبره کلی دا پا زر روپه مسلم مال اخبال پیسی را، دا با وطوی دا کم زینه در کم میوه خو خراب شوی. مالانو دون را لانجه وی چه رسول الله تنگ که، ار وخت لانجه و ار وخت لانجه، دا الله طرف نه حکم داراغی چې لکه دا باغونه مخرسوي، چې کمی پوری پس دغه کې صلاحیت نی راغلی په میوه کې چې دا لانجه منجیم نی. نو وی کان الناس فی عهد رسول الله سلام، او خلق په زمانه د پیغمبر علیه السلام کې، یتبایعون السمارا، په یو بل باندې به میوه خرسولې. مراد د میوونه څه دی؟ هغه ونه کې میوه. فایزا جز الناس، کله به چې میوه خلکو اوشو کولې، فایزا جز الناس، کله به چې میوه خلکو اوشو کولې، وحزر او رابغی تقاضیهم، هغه وخت د مطالبې د دوی. باغ والا به ورسره نیټه مقرر کړې وه کنه، چې هلکه پلانی وخت کې به پیسې راکې. وحزر او حاضر بشو تقاضیهم، وخت د مطالبې د دوی، میوه به وشو کېده، باغ مالک براغی دی جاردار ته به وی مال خپل پیسې را. نو قال دی جاردار با قال المبتاع، او به وی وتا غاغستون کې د باغ، څه به وی؟ پیسې د کم زینه در کم. انه اصاب الثمر، یقینا رسېدلی و میوې ته، ادمنو نقصانو، ادمنو نقصان، دمن باغوانان پویگی کلا دی میوی لطاسو دا دیران دیر ورکه سرا، چه دیران ولا ورکه نو دا دیر تاو دا وجه نده لگه که نقصان رش، پا دی میوه که دیتا دمان وی. نو وی دمان یا دومان، اصابت تم سمرا، رسیدل او میوی تا، اد دمانو نقصان، کله به داسې وي، کله به وي اصابه مرازون، رسېدلی و دې باغ ته بیماری، اصابه قشامون، رسېدلی و باغ ته نقصانو، نقصان یې وکړو، ماته پکې پیسې پرېږده. مطلب د دې څه دی؟ نقصان، بیماری او دارنګي کمی، څه مطلب؟ یعنی آهاتون، آفتونه، باغ ته آفتونه راغلي وو، چې باغ ته آفتونه راغلل میوې کمې شوې، زه خو تاواني شوی ما. او یحتجون بها، دوی به ځان د پاره دلیل نیو په دې باندې د اجاره دار نه دی ځان لوي دلیل نیو چې پیسې نشته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نو پیغمبر علیه الصلاه والسلام وی د دې د پاره چې د خلکو د لانجی ختم شي لما کسرت کله چې زیات شوي عنده پنیز د رسول الله الخصومتو دا جګړې د خلکو فی ذلک پدې کې چې دا خلکو به دا لانجې راوړلې او ډېرې لانجې به یې راوړې نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې یا لانجې مه کوئ او فاما لا که تاسو دا کاروبار مه کوئ دا باغونه د خلکو نه مالې چې لانجې درته وي فاما لا که چېرې تاسو نه صبرېږئ او دا زه د باغ والا نه باغ الې نو دومره مهرباني کوئ فلا تباعو نو تاسې مالې حتی یبدو صلاح التمر تر دې پورې چې ښکاره شي هغه صلاحیت د تمر او دا خبره چې رسول الله دوی ته وکړه نو څه په ډېر نرمې وکړه کله منشورتې لکه په شان د مشورې یوشیرو بها چې رسول الله به دې خلکو ته د دې مشوره کوله چې لکه دا لانجي جوړېږي داسې مه کوې او دا ولې لکثرت خصومتهم د وجې د کثرت د جګړو د دوی. قال دې ویو د څوکو د ابواسحاق و اخبرني خارجة بن زید ان زید بن ثابت دا زید بن ثابت چونکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وینا ده چې د باغ میوه تر هغې پورې مه خرڅوئ چې کومې پورې په میوه کې صلاحیت نی راغلی د زید ابن ثابت هم باغونه و نو ده به څه چل کو وی زید ابن ثابت لم یکن یبیع ثمار ارضه هغه به نه خرڅولې میوې د خپلې ځمکې د ځمکې میوې به نه خرڅولې حتی تتلو السوریا تر دې پورې چې روخیږي سوریا ستورې سوریا ستورې روخیږي دا سوریا ستورې دی دا په سپرلي کې نی چې دا ګرمي کله شروع شي نو دقه وخت کې دې راښکاره شي نو سپرلي کې باغونه میوه ونیسي او کچا پچی چې خیره سره کله دا د می میاش شروع شي یا د جون میاش می نو دغه وخت کې په دې کجورو کې صلاحیت راشي او دې دغه کې بیا سوریا ستوري راخیږي سوریا که تاسو ګوره اوس هم راخیږي خو پاسي چې سبی به د اوړي په اول کې چې سبی روخیږي سبی سره دا سوریا ستوري روخیږي غټه مونږ د سترګه وایو دا روخیږي اوس دې داسې بیا چې تاسو جمعې له ځایه داسې اوچت راغلي اوس خو داسې ډېر اوچت دي هغه یو څو ورځې مخکې مې کتل سپومیا سره خوا په خوا و نو دا ماوې چې سپرلی ختم شي او ابتدا ده دغه وشي د اوړي نو دا راخیږي او ابتدا د اوړي چې وشي که نه نو په میوه کې دغه راشي صلاحیت پکې راشي. نو حضرت زید ابن ثابت اغه با نه خرڅولې میوې د خپل ځمکې تر دې پورې چې راوبخته سوریا او فیتبین الاصفر او ښکاره به شو هغه زیړ من الاحمر د سور نه ځینې میوې ماوې سرې وي ځینې میوې هغه زیړې وي خو په ابتدا کې پته نه لګي ټولې شنې دا پته نه لګي چې دا زیړه ده او که دا دغه ده نو کله نا کله چې دا پخوالی شروع کوي معمولی د سر کې لږ زړوالی راشي یا معمولی داسې دغه راشي سروالی. قال ابو عبدالله امام بخاري وی چې ورواه علی بن بحر قال حدثنا حکام قال حدثنا انبسط عن زکریا عن ابي زناد عن عروة عن سهل بن زید عبدالله بن عمر وی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم یقینا د الله رسول نه اوی منع کړی دا عن بیع الثمار د خرڅولو د میوو الک باغ والا ستا په باغ کې چې دا غوټې وشوي میوې وشوي نو دا مه خرڅوه حتی یبدو تر دې پورې چې ښکاره شي صلاحها صلاحیت د هغې الک دا منع د چا شوې ده میوه کې چې صلاحیت نی راغلی مې خرڅوې دا منع د چا ده باغ والا دې نه خرڅوي که اغشتونکې دې نالي وی نه البائع رسول الله خرڅوونکې منع کړی دی والمبتاع او اغشتونکې چې باغ والا تېم مه خرڅوه اغشتونکې ماما تېم ماله حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر علیہ السلام نہا اغا منی فرمائی لدا ان تباع سمرت النخل چی خرس کریشی میوه دا ونو میوه دا ونو دا کجورو حتی تزهو تر دې پورې چې په هغې کې پوخوالی ولګي زها یزهو دې ته وی شنه میوه او پکې ټاکې ولګي یا سور ټاکې یا زیړ ټاکې یا تور ټاکې تر دې پورې چې هغې کې پوخوالی راشي چا د امام بخاري نه تپوس وکړه چې د پوخوالی څه مطلب وی قال ابو عبدالله اوی امام بخاری یعنی حتی تحمر را یعنی ده ده دامت لب ده چه اغیی که سروال اخکارش اغا سرو تاکی پکیو لگی قال جابر ابن عبدالله انصاری صحابی ده ډیر زیات باغونه و دده او دا خرڅول او دا غشتل به د دې باغونو د کول قال جابر وې نه النبی صلی الله علیه وسلم منې فرمایلې ده پیغمبر علیه الصلات وسلام ان تباع الثمره چې خرڅه کړي شي میوه رسول الله د میوو د خرڅولو نه منې فرمایلې ده حتی تر دې پورې توشقها یا توشقها توشقها یا توشقها چې پاغې کې پوخوالی ولګي پاغې کې پوخوالی ولګي یا زیړ داغ پکې راشي یا سور داغ پکې راشي قال راوی وایي چې توشقها توشقها څه مطلب یعنی تحمار سوروالی پکې راشي او تصفار یا زیړوالی راشي لا میوه به تاسو کتلی چې شنی قابله د خوراک نی خو چې زیړه میوه وي او زیړوالی پکې ولګېد یا سره میوه وي او دا سور ټاکې پکې ولګېد نو دا ماشومان ډېر بیا په شوق خوري اسی لگه دغه غوندې معمولی غوندې لگه تریو خوند هم کوي ډېر دغه یي ښکلې دغه یي نو ځکه وایي ویوکله منها او بیا د هغې نه خوراک کولی شي قابل د خوراک یي نو بیا دې وخت کې خرڅول جایز دي ښه باب بیع النخل اخو عامه مسله وه ما وې په دې ډېر زور لګی اولې عامه مسله وکړه بیا د کجورو خاص مسله کوي چې ګورې دا معاملې مه کوئ چې باغ وي او میوه کې صلاحیت نی راغلی ګورې د دې نه ځان ساتی باغ والا مالکه تېم مه خرڅوه الکه تاجره تېم ماله باب بیع النخل دا باب دی د خرڅولو د کجورو قبل ان یبدو صلاحها مخکې د هغې نه چې ښکاره شي صلاحیت د هغې قال حدثنا هشام قال اخبرنا حميد قال حدثنا انس بن مالك عن ابي نو انه نا رسول الله صلى الله عليه وسلم منی فرمایلی دا ان بای ثمره دا خرسولو دا میوی دا ونی دا پاسا میوه دا الکه دا مخرسوی حتی یبدو تردی پوری چه خکارشی صلاحو ها صلاحیت داغی و ان نخل او رسول الله منی فرمایلی دا دا ونو دا کجورو نا چه الکه دا کجورو دا ونی باغون مخرسوی حتی تزهو تردی پوری چه پاغی پو خوالیو لگی قیل اویلی شو چه حضرت انس نه چې څوک تپوس کوي چې ما تزهوا څه مطلب د دې چې پخوالي پې ولګي نو قال انس ورته وایي چې تحماره داسې شي دی کې سوروالي ولګي او تصفاره یا پکې حتی تحمارو تر دې پورې چې هغې کې سوروالي راشي او تصفارو یا په هغې کې دغه دې زړوالي راشي. تاسو دې حدیث سر ته وګورئ. امام بخاری حدیث د چانه نقل کوي؟ د علی ابن هیثم نه کنه. او علی ابن هیثم بیا پاسی د چانه روایت کوي؟ د معلا ابن منصور نه. اوس په دې سند کې امام بخاری یو خبره کوي. امام بخاری وایي چې دا دغه نه دی د معلا ابن منصور ما ډیر حدیثونه د دنه لیکلی دي په خپل کاپی کې. نو دی چې حدیثونه بیانوي نو ډاره کې د معلا نه بیانوي ښه، خو دا حدیث نه دی، دا تې ما نه دی لیکلی. د دې وجه نه دا حدیث ما د دنه اورېدلی نه دی، نو ما تې لیکلی نه دی. نو زه ځکه د دنه روایت نه کوم مسکې علي ابن دغه راوړمه، علي ابن هیثم. قال ابو عبدالله، امام بخاری وی چې کتبتو انا ما لیکلی دی حدیثونه عن معلا ابن منصور، د معلا ابن منصور نه ډیر حدیثونه مې دغه کړي دي. نو دی چې نقل کوي د معلا نه کوي. الا انی لم اکتب، لیکن ما نه دی لیکلی د دنه هذا الحدیث، دا حدیث انه د دنه. د دې وجه نه زه د دنه روایت نه کوم، زه روایت د دغه نه کوم، د علي ابن هیثم نه. و هغه بیا ځي روایت کوي د چانه، د معلا ابن منصور نه. زه بس ده.